الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مند اوریدونکو مسلمانانو رونو الحمدللہ مونږ تاسو د الله دی کور کې په یو ډېر با برکت نسبت سره راجم شو یو چې تاسو د دې ټول کلی او محلي نن یو خوشحالي دا چې زمونږ دارور نن ماشا الله د علوم شرعیو نا فارغ شوه دے او داس علماء کرام او تا د انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وارثان وای پکار دادې چې مونږ د علم دین او د دې د فضیلت بارکی س خبري وورو او ټول د دې بارکی فکرمن شو د دې بارکی ټول فکرمن شو چنن بمونږ ټول وعده کو چې مونږ بم په خپل بچو باندې دغه شان علم کو. زمای عزتمند د دې فتنو په دور کې د چا بچه ک عالم او حافظ شي نو دا ډېر لوی د خیر خبره ده. خو الله دې مونږ په دې پوه کړي د دین له یو خوشحالي نشته. اصل کې توجه مزره مرګورو لار دې کیو نصیحت کو کوشش دا یو کوي فهم ولا مشوره دې بیان نه علاوه خبره را مونږ بار دومره لسپیکرې لګولي چې کور کې نه زنانه مسکولې شي د څوک مطالعه کولې شي نه تلاوت کولې شي توجه ولا او کم مسجد له چې مونږ زونو دنه څوک خبره نه پويږي دا سی او سوچو کئی جی دا برن نظام خیر دی ختم دی جی خود دی کتا سو بندو بسو کئی پا خب مدر کنا خبائی دا دی بار لس بکر دا فائدہ دا سی مالا خود دی اختوم رم نخکاری ضرر ډیر دی او دا دن نطول فائدہ فائدہ دا دی بارا کی فکر من شے پا جماعت کے اہم خبر دا دا چی عالم دین یا ستا سخفل علماء سا خبر کئی چی تا سو خو کلاو او رئی نو دمو دی پختنو مساجدو کی پیو مسائبو کی او مصیبت دام دے چه بار خلق پی اشارو خبری کئی چاہو گنو کی گتی ورکڑی نزنانا منزونا کولی چه او دن مسجد کی اڈو سپوئی گی نا عرض میرا کولو زمائی ذتمندو اللہ دے زمونگ استاسو او زمونگ دے رور دا خوشحالی نصیب کی چه دے چاہے او بچے عالم جوړ شي دا چې کله د استرګې پټی شي نو بیا به پته لګي زموږ دین اسلام د دنیوي علوم مخالف نه دی. کله چې بچې یو لوی ډاکټر شو لوی انجینر شو یا نور دنیوي علم یې وکړو وګوره د دنیا علم د دنیا د فارده او دلته به پاتې شي. کستا څه په دې کلی کې یو سړی لس بچی وي او هغه لس واړه یا غټ غټ ډاکټران شي یا انجینران شي نو دی به په خپل کورنۍ کې څو کسان جنت ضروري تاسو نو لس ډاکټران بچي چې دا غي د پاسه ډبل څوک ډاکټر وینا او دا غي د پاسه بل څوک انجینر ني څو کسان به جنت لبوږي او دغه غریبانان عالمان حافظان دا بدلس یو حافظ د عالم مرتبه غره د حافظ نړی رضا دا ماشاءالله علما ناشتی د حافظ نه د عالم مرتبه ډی رضا نو د حافظ مرتبه کما دا او یو با عمل حافظ به پورز د قیامت دلس او کسانو شفاعت کوي خدا لس بسو کی دا به مسلمانان مؤمنانی خود ګنا د وجن او مالک او خالق دا سه ناراضی چې ملائکه لبویت کړی ولا واچ او یورته ورتاو کوي. الله بد دوی د جهنم فیصله کړی خبره پويږي کنه بای خدغه حافظ چې د دې لسو کسان او شفاعتو کی نو الہ العالمین با غید جهنم نه جنت کرا دن کی ایک ادی پختنو علاقہ کی ادور معتبر سڑے چې پلسو کسانو د پان صحیح حکم شو ادے لاړو د ټولو د لاسو د خونه ات کړای او بیړی لری کی او بار رویستو پدی پختنو کې و پاخبارونو دغه کی راضی چې بای په فلانی کلی کی دمر معتبر سڑے دے چې لس کسان د پان صحیح د کوټه نه رویستن حافظ آغا سوک دے چلس کسان با د جہنم د اور نرو با چیزم استاز محترم بوی شیخ القرآن مولانا محمد رفیق نور اللہ مرقدہو ای با فرمائل چی دے لسو کسانو نا مراد پورا نئی دا حافظ با دا ٹولا پورا نئی جنت لبوزی وی گئی پا خبر بارے حافظ بخبل طول کورنی جنت تبوزی بلکه مسئلہ دا سید دا علماء ناس تی پا یو خاندان کی یو دندار سڑے رے یو پا کی حافظ او عالم دے او گر خاندان دے اللہ یو عجیب فیصلہ کرے ایتا سلوام جنت کامل مکمل دا خوشحالی زیر کنا دیکی شک نیشتے چی پورا کاملا مکملا هر لحاظ سربا یو پورا جونوی اوز یو سڑے جنت کی دے مور اپلاری نیشتا د د خوشحالی پورا د کنیمګړی دا یو سړی په جنت کې د خو بچی ور سره نشته خوشحالی پورا د کنیمګړی دا یو سړی په جنت کې د خو بیبی ور سره نشته نو الہ العالمین د نیکانو سره واده کړی الله وی کم چې مؤمنان کاملان دی او د دوی په دې نسل او نسب کې یو سړی مؤمن مسلمان او موحد دی اگر کا ملی کمزور ایری الله وی الحقنا بهم ذریتهم زما درب وعددا چې جنتی سرد د اصول فرو او جنت کې راجم کو سورہ مومن کی وئی ملائک دا اللہ دربار کی خاص کرد عرش مقرب ملائک وئی اللہ دا مومن کامل جنت توردنکا ومن صلح من آبائهم اے اللہ یواز دا مومن نپ مشرانو کی چکم نکانو بیبیانو کی پاولات کی نیو حافظ بزمائی زتمندو دٹھولی کورنی شفاعت کئی خپلو بچو واره کی فکر من شئی نن گوره دی پلو گوره یه مونگ ده دین کارم نکو ده دین کاروالو لزیری گو پسی گم نا اده دنیا بانگلو والو تا وزیرانو تا سورلو والو تا ایمان سروائی پسی گو که نا پسی گو دا اللہ حبیب وی و پسی گئی دیتا او دی پلو گوره که یو سڑی ده دین کار ده زڑ ده درد و پسی دو چه اللہ دیکھے والا خیر برکت واچے گو ردہ بچے عالم و حافظ دے نو اللہ زدن بندیم پا مام و رحمے گی کد دن کار تاو پس خیدی ام بمسل حل شی زمین دی عالمانو یو واقعہ ذکر کرے اتا سو ماشاءاللہ چونکی وطن دو علماء دے خوب س دلیل شرعی ندے پا خوب نس شیر واقعی گی نپی نارا واقعی گی دا د بشارات او د خوشخبرونه یو شیره امام احمد ابن حنبل رحم الله په دې سلور امامانو کې اخیرنه امام دی اے د دې اخیرنی امام دمر لوی شان له نو دا غنورو بسمر لوی شان دی مقدمه د مسند احمد کې لیکلي چې لس لا کا حدیث ورتسو دا ورته یاد امام احمد رحم الله ته سمرو 10 لاکھ حدیث ورته یاد حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي بیا هم علم دومره هرس وای پس پینه ګیره سپلای لاسو کې شولې او منډه والے علم لا مفتاح دار السعاده کې حافظ ابن قیم رحمه الله وای امام احمد رحم الله پس پینه ګیرا سپلای پلاسو کې نیولې منډه وای چا ورته امام صاحب دا ترکمه بته طالبې اخیر د طالبای څخه سرشتہ دور لکونو احادیث او حافظ نا ورته وی ال الله بس چې کله می په قبر کې کیدای کنا او د خار او بالغ مراد جوړ کو نو بیا بد علم باندې بس وی امام احمد ابن حنبل رحم الله وفات شو دی زیره دو پسې دو پورې در له خبره کو دوی خوا کې یو لوهار گاونډیو د لوهارای کار به کولو نو د امام صاحب شاگردانو کې شاگرد خوب ویني چې امام صاحب په کوم جنت کې دی نو دا لوهار مور سره په جنت کې دی دی خبره دا شاگرد په چکر کې واچولو چې امام صاحب غټول عمر دا حدیث او د قران او د دین خدمت کړي امام صاحب د دین د فار ډېر تکلیفونه دی کړي کوړی خوړې دی فنازک بدن والے ادا سي کوړې هم خوړلې زمونږ دی علماء لیکلی یو کوړې سره پرتوغا خوش لیدو دمر سخت کوړه وا وای دا سه اسمان طرف له خلوا زده شلیدل پرتوغا الله په خپل قدرت پرتوغ راټین کو وای رستی او کس ته پوس کې اجرا خلل وازه کسه دی وی ما وې زمهرما کستاد دین د پار دی جیل ترا غله موال ټکول خرم او حق به مقصد وی زما پر در اسمبل وال ټکول خو می برداشت دي خو چې پردم الهړه دش الله په هر څه قادر دی نو شاګر ویلی چې دواړه جنت کې لوهار ټول عمر اوس په ټکولی او امام صاحب ټول عمر د قران او سنت خدمت کړي شاګر دمر شکر کې راغې او راغې دا لوهار دروازه او ټکولا هغه بیبي سره پرده کې خبرو کې جستا د خان مسکو نه ورته معلومه خبره ده ټول عمر اوس په نه ټکولې او خپل کارې کولو دې بیا را واپس وغځنانه ورته आवाज ورکو ورته وی ځوانه تا زما د خاون د عمل ټکو سکو زما یې خاون به اوس په نه ټکولې و جماعت پتن براغ ویدا در تختاری مخامخ کور داد امام احمد ابن حنبل رحمه اللہ کور دے نیمام سے بطول رد در سکو اب یا غلو ماس خطن اللہ لہو درین قرآن بے وی جڑل بے جڑل بے ویدا مانا خاون تا قرآن نورد دے بورت دی سہن کے ناس تو دبم جڑل اوی بے کاش چی سب نوے کچھ ری امام غنت مالم قرآن رات لے و ناخو پس خیدو الله ورته دا غونته مرتبه ورکا دومره خو پس کې کوي کنه چیرې زما دا بچی او د فلانی بچی عالمان شول دا په ما څه چل شي دا په ما باندې څه چل شي دیو جن دا الله بندګانو دی ته اوځيږي دی ته پس خیږي چې دا چا بچی دا چا لونا عالمان او عالمات شوي بچی حافظان شول لونه حافظات شوي تا سم دی بارکی فکر من شئی چی منگا بم دا سکو زکر دا عالم زمائی زتمندو دیر لوی مقام دے اے دا مقام لگ دے چی دیتا دے چا وارث ہوئی ہوئی دے دا انبیاء علیہم السلام وارث دے او الہ العالمین خپل کتاب کی کتا سولت ہوئی قسم دے کدے علم دا فضیلت خبری منگتش دے قرآن نشورو کو نو سڑیری و رضی بکیو لگی ما یواستا سڑوان دیو لسو اللہ دی ٹولو بندگانو توئی انما یخش اللہ من عباده العلماء وی زمادی بندگانو کی پس ایمانو کی چه سوک زمان یریگی آغا دغ علماء دی عوام مشتا زنانا و ناری نشتا ملک د خلقو نه ډکنه خو الہ العالمین وی پدی ٹولو بندگانو کی زمان یریدن کے سوک دے اغا علماء یا جائی دغا علماء دی چی ٹول شعبی دے دین سنبال کری ماشاءاللہ مثال پا تو رو گو رہی مثال لگو رہی چی عالم سمر لوی مقام دے دا مشران ناس تی کدی شیخ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقده داد توحید خبر روچہ تکڑے نوے نظمونگا استاسو دی مشران دا اللہ دا فاروی زمگ دا قائدو کم حالو سمر لکونو کروڑونو خلقو تا اللہ توحید نصیب کو دا سیدنا مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نو ایکم چې د تبلیغ بانی دی وردا عالم ته زکه د پیغمبر وارث ویلی یو کس سوچ فکر کړي نن ټول دنیا کې د دین په نسبت تبلیغ واله ګرځي دا انبیاء علیهم السلام هغه وارثان دی او بیا دې سره داسې فیر دی مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر کړي دا پخبل دور کې د دیټول ملک مفتی اعظم او د موږ د فقه حنفی سم اسمان پور رسول سوره سوره مسائل لیږي په یو مسالہ رساله لیکلې نو مفتی صاحب وایي چې راغلم نوراله پته ولګي زاروم دیوبند تلاړو مراله پته ولګي چې مولانا صاحب بیمار دی نو امام یې په تپوس لم ورشم بیا مولانا حالات وېدا سي نازکو چې د بار نه په تپوس کې دو دن نه بسوک نتل نو ما خادم ته وي چې مولانا صاحب لوای چې مفتی صاحب تپوس لراغله ادن نه لاړو نو مولانا صاحب ورته رادن دی کا د سنت طریقه دا چې تپوس به په ولاړه ولاړه کې تپوس سنت ته خو چې د سنت طریقې مطابق وي او الله اعظم د پښتنو خاص کر د زنانو د تپوس نه ساته زراره چې بیمار تپوس لړاړي یو غنټه خناز کی چه بس کی روټۍ بخوري نو دا اغا ثواب پزې ګنا ډېر راړي. ابن مبارک رحمت الله علیه مشهور واقعا دا وی بیمارو نو د تپوس والو نه تنګ نو یو کس ور تراغ وی ته غبډېر تپوس کوونکو تنګ کړي او یا تنګ د دې سړی نه ډېرو نا اور ته یا وی دا ور بدر پسې بند کوم غولې بندې کا هو بار نه دنه نه چرته بند کړي دغه جبار نه بند کو خو بار وته کنه اګه دنه نه بند کو غولې ور سره بیا دنه پاتې شو. نو مسله دا سه دا چې د بیمار تپوس بو په ولاړې ولاړې کې خود شریعت مسله دا دا که بیمار د چا پناست ته خوشحالي نو کده ګنټو ګنټو پرز ورز ناشتي نو سنشتہ. مفتی صاحب مو امام د سنت طریقې مطابق تپوس کو را پاسې دم نو امام ته مولانا وی جوړ ته نو خود مسله پتا دا چې زه خوشحالي ګم کینا وای ز کینا مله سه پجراش بغټ غټ جړل ما ورته ویل جاروی ما تبلیغ دا کار شروع کړو په لږ وخت کې دمره پھیلاو شو زی اریګم چې چرته استدراج نه کله ګره دین دوه کافر او بی دین نم د دین کار الله علی سمو خیال لګا ټول ملک راجم مشید ابو طالب عمر کار وو کی هبای یره قذب بدل قسم او خرم جلا ټول پاکستان کا راجم شول کنا اغا کار سکه دا عمر یو د غیرت خبره وسو کو نه کی کله الله د دین کار غره د داس خلکو نملی چې خپل معاملات الله سره صدا ویزی اری کم شرط استدراج نه نمران سے پوی ما اور سوی جی جاڑا ما تا دا جڑا د دی خبری دلیل دے چدا استدراج نه دے استدراج والا بریتونه تا وای او جاڑی نا اغه ورور دنیا ما مسلمانا کا ادا ټول خلق جدا سی دین دا دا خو زمانه محنت سرات سے او استدراج والا جاری جلا د دین کار کو اسینه د دی دین کار کی چرته استدراج نی جهنم تور دن نش نلا وای په دې معاشره کی چی یریږي زمانه نو سو کیریږي او د آیات غره یو دا معنام دا زمون دا علما وای ک یو سړی عالم دی خود الله نه نه یریږي نو دی خود مدرسو په سندونو کې او د حکومت په کاغذونو کې او د عوامو په معاشره کې عالم شو هو اند الله عالم نه دی چې دا الله نه نه یریږي دا الله په کاغذونو کې عالم او الله یې رسول وای اسی ګوره څه شیری د لو چغه وال د شیطان وای تاسو چې تلاوت کوئ قران کې راځي شیطان وای انی اخاف الله فلما ترات الفئتان نكص على عقبيه وقال اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله رب العالمين شیطانم فخلو عزت چانه یریګم د الله يرسل وای د الله اوامر زه په زه پورا پورا راوړل او د الله يرسل وای دا الله د نافرمانو نزان ساتل دیوی یوی خبر خیال وکه چې دا زما د پیغمبر حکم دی. یو عالم را له زر ذکر کول یو اولی عالم زموږ استاد وي هغه سره مې روټه خوړه نو هغه له غوړ خونو نا هغه غوړ به کله یو لوخي لګل کله بل نو په دې طریقه غوړ ډېر په ګران دغنه لري کیږي نو زمما په استاد زه خفه شوم او له رائے کماوي چې پاسانه به یو پوکه ورکم او دا غوړ به تل ریکم ایمالې جرا کتا زو ډېر ځان کړوي چې وراله وی دا دور کړهو خو دی وج نه کوم چې دا الله حبيب د پوکی دا منع کړي دا پوکه خو ما سره مو کنار چا سره خله کی پوکه شتا او دا الله حبيب د پوکی نه سکړي نو عالم بدی ته ويا بد الله د حبيب هر یو کار او عمل ته ګوري ابد الله د نافرمانو نظمای عزتمند ځان ساتي او عالم بد عالم فکر کوي دې بد سوچم کوي وردا سوچ به عالمان کوي چې زما خدا ټول رونه مسلمانان بلکې کافرو کې بم د دین کار کو ما ته کم اخلاق اختیارول پکار دي چې دا خلق به متنفر نشي عقاید هم سم شي اعمال هم سم شي او بګړا ور نشي د دې یو دام دې چې دې بسینه لوی د خلکو خبره بزایي کدا خبر دا پختو خبره ده کوز مثال په تور یو عالم دی نو دا د جذبات او د پختو خبره ده چیرې مال غره که څوک یو خبره کوي نو زه به یوی په دو جوابونه ورکو او که چا یو گزار را کو نو زه به دوو باسه دا د دین خبره نه ده دا سره دا د پختو خبره ده د دین خبره دا ده چې دې به دا برداشت کوي ځکه د سلام بیا وارث ویل نوح علیہ السلام قوم دین ترابلی خیر خواه دے نو قوم ورتوی سورہ آراف کی راضیت میں پارے اخر کے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي دُلَالٍ مُبِين قوم نوح علیہ السلام توی منتاوینو سریحی گمرائے سرگن گمرائے پیغمبر دام ویلے شل جو گمراہان خوتا سو یہ حقیقت کیوں بھئی گمراہان کرنا کافر نہ بلوی گمراہ کمزے کی لیکن نوح علیہ السلام دائی خبر اعظم کا او سنبھالے کا ویا قوم لے سبی دلالتن اے زما قوم داستا سو غلط فہمی داز گمراہنی ز خود اللہ دا طرف نہ پیغمبر اللہ را لے گلیم دا اوس وارث طریقہ خی چې ته خو دې یوې سخت خبرې په زید و سخت کولې شي او ته بیا وارث خو نشو کنه علما ورثه الانبیاء ورته حضرت هود علیہ السلام تقوم وی انا لنراک فی صفاحت و انا لنظنک من الكاذبین هود علیہ السلام تقوم وی تبی وکفو کمکلی او مونگا یقین کو چی تد دروغ جنو نئے نگور دا اللہ پیغمبر سے جواب ورکی وارثانو لس تعلیم نے آوی یا قوم لے سبی صفاحتن اے زما قوم زگور بی وکف نیم زبی اقل نیم نو پدی ترتیب با دای دا خلق را سنبالای زکا دای دی پلو دا وارث پا درد او فکر کم دا پیغمبر وارث دے کنا دا سنه دا اے دا وارث دے پیغمبرانو سرکم درد و اللہ دے دی وارثانو تاغ درد او فکر ام نصیب کی دا اللہ دا حبیب دمرا دردو چی دا خلق بسنگ ایمان راڑی ان قریب وے چې دې درد او غم اغي بالکل د دنیا نه بوتلې وې الٰه العالمین ورتوي فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا اے زما حبیب چې دا خلق تا خبره نه منی مان وروړي نو تو دور غم کې ځان د غم د وجنولي وجني دا غم دی عالمانو د تپ میراث کې ملاو دی دیو شفقت کوي دیو محبت کوي دیو د خلکو بد ردی برداشت کوي د الله د دین د پاره تاسو ګورئ نه بازي دنیاي مشران د خلکو ار صبر برداشت کوي وای سبب امدا پکار را دی او دای ما ته وټول را کای ما بیا بشر کای دا هر چا هر څه برداشت کای نیو سړې د دنیا د پاره هر څه برداشت کای سید الله او مالک خالق د پاره څنګه نه برداشت کای نیو لو یسینه علماء ساتي زموږ د عالمان خصوصا د نورو په نسبت شاه اسماعیل شهید رحمت الله له ډیر خپي جنی دا یو لوی خاندانی سړی او عالمو او د شرک او د بدعات بالکل جری رئیس او الله یو عجیب انداز ور کړو په هر یو شوبه د دین کې د لوی خدماتو کو چې سید پیغمبر وارثی داغ سینه لوی و یو ځل د دهلی په جامع مسجد کې بیان کولو وردا عالمم دې خاند ما طرف ته وګورئ بای اے بای توجه وکوي مال د دیدی په ما جامع مسجد کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه بیان کړي نو ویو کس ور ترا پاسې دو ورته ویرا ما یو خبر استا سو بارک اورې درې مشهور خبر از شاه سي مبارک وایسې اورې دی وای ما دا سي اورې درې چې ته حرام زاده دینا خطرناک خبر اشتے چرتا اے جمعہ ڈب دے دی دی دام جامع مسجد دمرا دے یو سر کے بل سر کے سڑے نیشی پی جن دے دمرا حلق ناس تے مجمعوں کس والا پدی کرا پاسی دے وی ما دا سیوری دیری چی تا حرام زادہ ہے ورد انبیاء و دوارسان و سمر لوی سی لگا اس کاغوے لے ناسڑے بخل کو ٹوٹی ٹوٹی کڑے ناور تو ایتا تا غلط خبر را رسی دیری زما د مور نکاح چی تڑلے کی داغ گواہان و سم جو اندیری را را چی بوزی دم والا زہرام زادہ نیم زما د مور نکاح تڑلے شوی ہے گواہان لامڑے دیری چکنی خاورو کی مطی تپوس کے دی توید انبیاء وارث سمر خبر اعظم کا برداشت کا نچون کدا علماء دا عالم دا پار دا خیر او برکت ذریعہ با ال گرزی چدی و زما عزت مند برداشت کئ صبر وکئ دیو برداشت کئ صبر وکئ زما عزت مند او پدی طریقې بدای دا امت را سنبالې ننټول امت ته تر به تر دے ټولی ټولی تی جوړې او هر ټوله بل تپ بد نظر ګوري اعلان کې د غټولي داسې دي چې اهل حق دي عقاید سم دي اعمال سم دي دا ټول راجم کول د دی وارثانو کار دی دی بدارو کا وټونه د منل لري کوي په فروي مسائلو کې یاد دین کار دی یوې په یو طریقې کوي بل په بل طریقه باندې کوي چونکه مقصد د ټول یو دی نو د دی بمنس کې محبت دا د دی عالمانو کار دی ذکر دي علماء په منځ کې دا کومه مسئله یا غسوینا واسه خلقو لسخ کاری اگر نو یو بشی جام اسلامي لس دغه ورو لیکلو لای لیکلو چې د مذاهب او د علماء او د فروي مسائل دا سي اختلاف دي یو ګلاس نیم دی وبونه ډکړ نو یو دل مثال په تور وای چې دا ګلاس نیم دی وبونه ډک دی او هغه بل ډله وای چې دا نیم ګلاس خالی دی اوس خبره یو ده کو بدل لتا سلوا ور الفاظ خو اے ګلاس نیم دی وبونه لکدی په لګورای تاسو کې دی جمعات کې دوړه لې جوړې شي دا غله کون دې ډک ته نیم دی کی یو ډله وای چې بھائی دا نیم ګلاس دی وبونه ډک دی انی مډالا وای چې نه دا نیم خالی دی خبره مو یو ده کو جدا جدا دا اوس کو مدا وای چې یو وای چې دا یو کافر دی بل وای دا بل کافر دی او بھائی ایا وای چې ګورم ګلاس نیم د وو نه ډک دی دی وای نیم خالی دی د پسې ګورم موز ناروا دی او بھائی د پسې څه شه دی د پسې و بالکل موز نه کوي د پسې موز مکروه تحریمی دی او عادت یې کوي دا خبرې زمای عزت مندود دی علماء په یو خو باطل له یو شرک او بدعت څخه دا غیب مونږه تاسو د اخلاق په دایره کې ګوره دا غیب مخنیوي وکاو د اخلاق په دایره کې بس کو دا غیب مخنیوي وکاو زمای عزت مندو یو فروي مسائل لی فروي مسائل لی دا غیب مونږه تاسو څخه ولای تاسو ټول حج له بوزي او مونږه هغه دې کې یو سب کې سورہ مزبونو والا و تا سر بسو کولاڑی اغا دیتا ارسال وی لاسون تلی نو یو بس سر ولاڑی اغا بس کرے اغا با لاسون تلی چاو پا نامی تا چاو پسینا تلی خدا جنگو نا نشتا دے لکا دمگو استاسو دی پاکستان والاو لپریخی اے بھائی بعض مسائلو کی زمائی زتمندو برداش کول بلکه کله کله موږ خپل عالمانو ته موایو چې ماشاءالله زموږ استاد او مذهب د مذهب حنفي طالبانو تخپل مذهب خپل اصول او دلایل خویا او کم از کم دور ول هواي چې دا دریم نور مذهبونه موږ حق دي درې سری هغه تا ول دا بعضی سره راځي چې یو خپل مذهب ول او غلو قابل ول باطل ښکارا کړي دا غي نتیجه دی الله دې دا رمضان دا روان دي موږ تاسو دې ټول عمرې لګوسي رمضان کې عمره د الله حبيب وای چې د حج عمره ثواب دی ته عمره ثواب دی نو زموږ د اباظ خلک چې په دې فروي مسائلو کې دمره دغل رسیدلی نایل ته امام په سیوی تر نه کوي ځکه حدیثو کې ویتر په یو سلام مراغلی او په دوو مراغلی التا هر ویتر په سید حرم امام یو پند دعاګانې کوي سور دعاګانې کوي د ټول عالم اسلام د پاره دعاګانې کوي ا دې دغه سان ناشته دې وینا نه ته پسې ما موجود کی دا دې دې کتاب دې لګورا کله کله دې عالمانو لواب الله دې زموږ استاد سبحان الرحمن دې حاجیان چې حج لذیل مول خپلم د حج مثلا نه خایو هو یو مثلا ول د ټول پاکستان مليان خای وای ګوره ال تور دې نشي وغنج دیان دی. نو دلته حج دنو کې تاسو نو یو سره حج په غلطه طریقه کوي نو کدي سلور مذهبونو کې په یو مذهب کو په یو مذهب کې حج شو کنه تاسو نو د جتا ول خپل منو خول ورته جلته هم جانا ته پوس نه کې په خبره پويږي کنه پويږي ک په یو مذهب حج شو دی په لګورای نو حج شو مذاهب سلور واره سي دی عزت مندو مذاهب سلور واره حق دی حکومت دې کې ته ول خپل حج نه کوي ورته چې ګورو ول تخلق له ور نږدې نشي نو دا ارث نه دی وستو دیو جن زما عزت مندود دا امت برای او زیکول غواړي دا امت بسوی دا برای او زیکول غواړي د دې راي او زیکي یو خدای سي چې یو عقیده د شرک دا بل د اسلام دا بس راي او زیش هغه تقوا الله تفرق وای یو الله او رسول ورته تفرق نه وای نه دا بد عالمان کوي الله دې زموږ د دې نوجوان او د ټول عالمانو په علمونو کې خیر او برکت واچي دا الله پتا سوډېر لوی احسان دې چدي د فتنو دور کې ماشاء الله دې ګورړې یو عالم ډېر ګران باندې جوړيږي راتاو دې استادان نه تپوسو کوي ماشاء الله دا مولانا صاحب تیری کتابونو مو سره وې ناکثر ز طلاب په کتابونو کې راټم لدا دې څومره څومره راټنې او څومره څومره د استادانو خبرې برداشت کړي الحمدللہ نن دې مقام تر ورسېدل او دا ګوریا دا د دې پښتنو د عوامو په ذهن کې چې دا دې چې دا عالم به سخري دا څه غلطه خبره ده مساله دا چې دا مونږ تاسو د دې خلکو د وجه نه خرو حدیث پاک دې دا حدیث سندن ثابت ک انما ترزقونا وتنصرونا بذعفائکم د الله حبیب وای تاسو لا دارزق د دې کمزور د وجنه الله درکای دا تاسو سره مدد او نصرت د دې کمزور د وجنه کیږي حدیث معنا باندې ځان کوئی کوي کله یو سره برتا وای چې ما پلارم بوډا دی او مور میم بوډای دا په ما ډېر لوی بوج دی نو د الله حبیب ورته دماغ دې لک سم کا ته خدا سے اعمال کې چې کانی در باندې پکار د چرو وري کدا سپینګی لاس نه وي چت کړه ته لمر رزق در کولو بچي خو دې میرا سنبال کړي کنه په حدیث معنا باندې پوښوي کنه اده وې ر بډای مور مې او کله دوايي لبوزي او کله سکه ډېر خرچه کی الله او الله حبيب انما ترزقونا وتنصرونا بذعفائكم د دې کمزور د وجه نه تاسو ته رزق ملاوي د نبی رسول په زمانہ کې او دوه کسانو یو بد الله د حبيب سره ناس او بل دنیاي کاروبار کولو هميشه دا کاروبار ولګي لکای چره دې خړو پټیل راضی نه وا جمعات والو نه وی چې دې خړو جمعات نه ناراضي نا ورته دا الله حبيب دې هر وخت او سره ناس دې الله حبيب ورته وی تعلم دا رزق د وجه نه ملاويږي دا وای چې علماء کدا عالمان ني دا مدرسې ني دا مساجد ني او پدې کې شپه او ورځ د قران دا تلاوت ني قسم دې ک یو ګنټه یو سکند موږ تاسو له الله ګوري الله باعذاب راوړي رزق دا خبره نه ده رزق الٰه العالمین دې ټول عالم ته دې عالمانو دې دین د خدمت د وجواله نور کوي دا بلکې امام قرطبی ذکر کړی چې د رزق د پاره په دې عالمي اسباب کې شپږ اسباب دي د رزق د ګټلو سي یو ټول کې لوی سبب دام دې لکه سړی دکان کوي مدا چاونه وی چې ته سکینا اته بس خوړی وي دکان کوي پټېری وي یو پاس باب د رزق کې د الله د کتاب او د الله د حبيب د سنت سره خدمت د دام پاغش پغو اسبابو کې امام قرطبي ذکر کړی دی بل داسه یې شریف لګورای تاسو مشهور واقعیا با اوریدري و امام یوسف رحمت الله علیه چې کله سبق وی امام ابو حنیفه رحمه الله سرنو دا غریبانانو بډای مور وکړه براغه را بچی وې دلا سونیو وې ته امام صاحب سرار وخناز سي بچی دا غلوې سرمایدار او مالدار سره مونږ به سبا سخرو نام بیا د مور نه راپټ ا امام صاحب سره سبق وی یو ځل د امام ابو حنیفه رحم الله د خلینا الفاظ مور ته وی ته دې بسخري وی دې بقسم دې د بادام ولوا خري بس دا خبره د استاد د خلینا روته د دنیا دور راتلو هغه فقیر او درپدر طالب د تمام دنیا قاضی القضات شو د هارون رشید بادشاہی وا فقه حنفی په تمام دنیا حکومت کو قاضی ابو یوسف رحمه الله د تمام دنیا قاضی القضات شو وی هارون رشید رحمه الله ازل حکم کو چې امام صاحب لا د بادام او الوا په حق ای امام صاحب له جلوار را په جړاس جړای ودری کینا ټول خلق حیران دي جدانا سے چلو بادشاہ هم پریشان دي جمو غوي امام صاحب به خوشحال دي خو د بادام او الوا جو کته جاړي داغه د خپل استاد خبره مخله شو چې ادا سي دورو چې مور به استاد سره نه پرې خو او د لاس به تیونیوم وې دی وسخري او استاد محترم می بډای مور ته ویلی چې ته د درزه فکر کې دی به د بادام او الوا زما عزت مندو دا دیو جنا خپل بچی د علم نه محروم کوي چې سبب سخري د دې خلق د وجنا د دې دیندار خلق د وجنا د دین د خدمات د وجنا همغه او تاسو ټول تسکیږي رزق ملاويږي نو ټول خپل بچی د دین طرف تسکي دین طرف ته زما عزت مندو خپل بچی را متوجي کوي د دې خپل عالمانو قدر کوي دا یو مسله د زموږ د دین وای دا چې بچی چې عالمان حافظان جوړیږي نو تاسو وګورئ په دې خاندان کې بچا د عالمانو خدمت کړي دا تاریخ خبره ده زموږ د دین کتابونه ته ډکې چې په کوم خاندان کې حافظان جوړیږي عالمان جوړیږي تاسو وګورئ د دې خاندان نارینه او زنانه او بشرتا د نبی د وارثانو سپلای ګرځولې چرته ودای تجارو والی وي دا د پهوان دا طریقه ده چې څوک د الله والو خدمت کوي دایته د نور په نسبت علم نافع ډیر ملاوي په صحابو کې یو مشهور خادم د ابن مسعود رضی الله عنه ټول مرید الله د حبیب په زار ګرځولې د الله د حبیب مسواکې ګرځولې لوټه ګرځولې او د قد نبی انتها وړو کېو په تمام صحابو کې د قد په اعتبار سو کوړو کېو ابن مسعود رضی الله عنه خود دې خدمت د وجه نه ورته الله دومره لوی علم ورکړي دیو جن د عالمانو خدمت کوینن خو تاسو نه نیم خبر خو تقریبا خبر ادا سیدا چې تمام پښتنو اتفاق کړي چې موږ به د امامانو خدمت نکو تاسو چې په دې اتفاق کې راغلی یې کني راغلی یا د رسول تاسو کو خبر اگر نکوم وې روي یې مکه معنی یې رښوا تمام پښتنو د دې ملک د صوبې اتفاق کړي چې موږ به د خپل عالمانو خدمت نکو اوس به پته لګی چې تاسو پکې یې کني خبر رسو کو دارنگی صحابو کی بلوی عالم دے ابن عباس رضی اللہ عنہما دی خپلو معشومانو تا طریقہ او خیئے چی دا استاد خدمت کوا دل پیزار سماوا ابن عباس رضی اللہ عنہ وڑو کے معشوم دے دکا نبی علیہ السلام چو وفات شو نوم د دو عمر لا بلوغ تا ندے رسے دلے نبی علیہ السلام او دسمات تلاعو اگر دمرا اللہ پوہ ور کرے د د لوټه کې خو بیا اړخ لښ لکه څوک یو داس ماته یې سره بخوا کې نوتريږي کنه نو د الله حبيب ضرورت لوټه وای دا چا نو وای دا نو د الله حبيب کو یو خو لوټه راوړي او دی وړو کوالي دی فقاهت له ګورا هل تلری ولا دی د الله د حبيب رحمت جوش کې راغې وای زما رب دی بچی ته د دین سمج فکر ورنه چې کې ځکه ورته ترجمان القران وای بحر الامت ورتوی دا ګوره په دوارنګ شوه خپل بچو کې دا ما دراولې جل عالمانو خدمتو کی په خدمت چې سم لاویږي نو هغه په بل سن ملاویږي حسن بصری رحمت الله علیه ډیر لوی عالم تیر شوه وای د دې علم وجا د مور د خدمت خبره وا دا حسن بصری رحمت الله علیه مور زمونږ د نبی علیہ السلام د بیبی په کور کې خادمه او ام سلمہ رضی الله عنها جارو به والا لوخي به وینځل حسن بصري دغه وخت کې د مور خوار ودا ند چې بجړل ند ام سلمہ فقيه کلو بوله رضی الله عنها دام تاریخ لیکلي کله ماشوم پلاسو کې نه کلاريږي نو د کلارې دو د فار ام سلمي خواطا چوله د اغه خدمت اثرات او برکاتو چې د حسن بصري رحمت الله عليه دمر دوی مقام تو ورزمو دا موجوده علما تاسو پدی یاد وای چې دای قران او سنت کې الله ډېر لوی فهم ورکړي دا د خدمت په نتیجه کې ملاو ده رشید احمد غنگوہی رحمت الله علیه زمون د شیخانو د شیخانو شیخو ځکه موږ د خپل شیخ نه قران ویل او زمون شیخ د مولانا حسین علی نور الله مرقده نو ویل د مولانا حسین رحم الله استاد رشید احمد غنگوہی رحمت الله علیه وای رشید احمد غنگوہی رحمت الله علیه بیمار طالبان ټول لوي چې بچو زدا سي بیمار هم جنور درس نشم کولای زای و طالبانو بستر یو تړلې روان شو یو طالب نتلو ناغته وی چې بچو ټول لار التسکه تو زدل تسکه هغه ورته زما خو زدل ته ضرورت ته زب پدی بیماری کې ستا خدمت کو بس دوستا بیماری کې خدمت کوا دا غواړه او لوی بول سنبھالوا استاد بیمار دی او رشید احمد غنگوہی رحمت الله علیه چټول دنیا دا ولایت دا مالی لا سے پور تکل وې زما ربا زما دی بشینه دا سیو د دین کارواله چې تر قیامت نمرو خالی دا بچې سو کو مولانا حسین علی نور الله برقده بس د استاد غ دعا ولګی دا او الله ورته یو وهبی علم د قران ورکو دا خبره کتل اٹه دا نشتا خبره حقیقی او په تفسیرونو کې نشتا اشکال قران کې راغله خو حل چا سره نشتا زموږ یو استاد محترم دی ناغوی د ما په جامع اسلامیه کې استاد وي د قران تفسیری لیکلو د قران تفسیری لیکلو نو ما ورته د جواهر خبره کوله یا پوردو نو پوی د چون کې عربي ویماله ویماله د جواهر یو نسخه راړي یعنی عرب دی علوم تنظیمای عزت مندو ده سه محتاج دي نو ارشې ګوره ملاوي کی خو پس ملاوي په خدمت به او دی پر وره دا زموږ عجیب مشران یو پلې د استاد خدمت کړي دعای اغست نو بل پلې د تا اے د استاد خدمت ورسوب کړي خود دې خپل طالبانو خدمت بلا سوق کړي مولا غلام الله هم سیب رحمت الله علیه وو درس کې فرمایل چې مونږه سبق وی دا حضرت سیب سره نو بل لري په دې پنجاب کې سم لري لري حوزو لري او دا غي نه خلق وبرا چلې نو یې ساری به زمونږ ټول لوخي دو بو ډکو ما وی چې دا وب سوق راړي نو یو شپه په دې انتظار ځان میو د کړي چې نن خو به ګورم چې دا سوق وبراړي وې دې کې د پښمنۍ وخت ته هو حضرت سیب پڼي استي چې زماره په هزار د شور د وجې نه طالب د خوبول دي مولا حسین علی رضی الله برکته او ټول لوخي واغستل زید حوض نه طالبان ته وبراړي وې زور په روان شو چې روز توکته مالې غلام الله خان ثم او یاو وی خو خدي لدم او کزما په ژوند دي چاله وینو په هم بدینا دا بچاره نه وي چې دا سوق د طالبانو خادم دی او برا چلی کس غواړی د دې عالمانو د دې طالبانو زمای عزت مند خدمت وکوي نن پټولو پښتنو کې او مصیبت ته ما سره ډېر غم دی چې دې ملک نه الله دا د مدرسو او د دې علماو دا نعمت واله دي زکه تاسو له تاسو په دې جمعات کې قسم وخرم نه تاسو به موای چې حالش نه نن الله دا علم هر کلی تداسه را دن نکړي که زمونږ په دی علاقو کې او نارینه زنانه وای چې زه د قران او سنت علم کو قسم دې چې د کلی نه بار وته ته ضرورت نشته کشته دمره د الله نعمت چرته چې په یو کلی کې په بشمار مدرسې دا تبلیغ والو مدرسې دا او دا د نور اهل حق مدرسې دي دا د شاعت قدم په قدم سي مدارس دیلی دی کوئی او مرض لگی دلے پدے ملک زه د دین په نسبت تقریبا په خپل ټوله صوبه کې ګرځم خو تر اوسه چالاس نه دی اوچت کړي په دې پښتنو کې داسې مسجد راته و هي چې هغه امام 24 غنټې د دین خدمت کوي او دا محلی والا ورته دومره تنخوا ورکوي چې دوس بینګيري قبله لمخ کې دی وای دلتم وای او سبب د حشر میدان کې دا خبره کو خبره غواړي هغه چلته ام کولې شي او کدلته کولې شل تنشي کولې خبره نه ده کته زله خبره ښکاری آی قبله لمخ کې وای چا مونږ د خپل عالم سره دومره ماهانه مدد کو چې دا او د بچو کاری پکېږي دا په تمام صوبه کې چالاس مری اوشت کړی نن عالمانو تنخواه نشته بیت المال ختم دی 24 غنټه علما دکان کولې شي کني شي کولې تاسو لواب همای اپ خواب وګورئ چې تاسو کولیات یې پر مې اوځي کې مګور لمه تاسو وايي فلانی بالوا په خولا به خرصونه به دې دین خدمت کولو اپ لاغه کرامت 24 غنټه یو عالم خدمت کوي تاسو لواب زده کارګزاری ذکر کو په مدارسو کې سلور بجی حافظ ماشومان پاتای پیش مری تاسو خپل یو بچی پاسوي نو پته بدر لولږي چې اصل ماشومان د حافظ سمره پګرانا پاسوي سلم اج تخپل بچی چې د تهجد لپاسو نو بیا به د زور پته ولګي نو دا بچی یو لس بجو پورې سبق وای نو بیا ولې ګنټه چټي ورکی یو دوه ګنټه خوب کی نو ماسخین د دوه بجو نه کی نو مازیګر بانک سره چټي کی نو ما هم مسیوشی نو ده حفظ کلاس کینی نو لس بجی چوٹی کی دا حافظ سے بالوا سو وقت پخائی او خرسائی بے سو وقتا سو لوا ابائی بیت المال نشتا حکومت ده طرف نه تنخواه نشتا دی عوام پا جولئی کی اللہ دا خدمت چولے پا تمام صوبت ہے په پښتنو کې دور اسوګ نشته چې خپل امام له پوره پوره تنخواه ورکړي پښتنو یو داسې کار کړي لکه په یو کلی کې د ټولو نه زیات مقصدی سړی او هغه سړی خلک نظر انداز کړي نو هغه کلی خو کلی نه کنا الهغه تاسو د کلی کې ټولو کې نیک سړی وي تاسو داغه حق نه ادا کوئ خبره در لږ مثال سره ذکر کوم د ذهن کې مو سره یو بوډا سړی و حج کې او ډیر تکړه سړی او ناغوی چې د ما د کور سره د ما د ځمکې سره خوا کې مسجد جوړېدو نو یا خلکو رالووي کهته مې خراب له ځ را نه کې زمون د جممات دی او دو سفونو کار خرابي و ما ولو نه در کوم و بد خلکم دغه ش جره نه را کوي و بیا چې موضو شو را شم ما ولووي چې ځای د له در کوم خو په دی شر چې تپوس به را نه کوي چې دا را کوو دی ولی نه او را کې ولی اوس ویما ولی زید خلقوی خد نتا خوی جنی در کوم ویما ولی در کوم زکا چی اصلی سڑے دل تولاڑی نور قطول کر کپانی خفا کی گئی متا سننی آدم پرے ویما ولی محراب والا زید زکا در کوم چی اصلی سڑے دل تولاڑی انو قطع زطول دا غشانی دی اصلی سڑے پختنو دا من زیستے اصلی سڑے مسکڑے دا اصلی سڑی نا تنخاشتا بچی نار گردی دی په لو ورای کدی او چپلاسی 24 غنټه زین نوکری شو اوبم وزیر اعظم سره مقدمه چلے اده امام صدا د امام 24 غنټه د جته شو 12 بجې څوک مړی امام ته وای چراسه جنازه او کاور ته وای چې ما خو به ما زیګر 15 بجې ما ټیم ختم شوی درته بل څوک ګورای د امام 24 غنټه نوکری دا او تنخای نشتا ادی په لو ور پنجاب دی دلته سکه چې در عربو پوری خیراتونه ورسېدل الله دې موږ تاسو مسجد نبوي ته بوځي الته دې معتمرین او د حاجیان د الله ملمانین او الته دې خدمت کوي خلک په مقابله نا بچی راته مخ کې حج کیوي چې دلته د دوه کسانو د دې ملمنو د خدمت مقابله را یو په عرب دی بل په پنجاب خلک دی خو دا عرب خلک کینون د پنجاب خلک په حرم شریف کې خیراتونه کوي څومره درستخانه چې لګي دي لیدا په پنجاب د خلکو څومره ژوند کې کالو سر خیرات چلی کالو سر په مدینه منوره کې د پنجاب د خلکو سکیږي ازمون پښتون حبل کال زمون کلی کې یو مزدور کار سره ما ورته روزه بدل ته تیرې غوې زلې ونه چې پښتنو کې روزه تیرو وې د خپل نه ما تېمال بسرا کی وی کوي په خبره باندې دا د پښتنو حال دی. اے بھائی تش موز خو دن نه کر جتا سو په پنجابې موز نه کوي ته موز کې نو ته موزم کې خو امام هم ټکې هغه موز نه کوي خو امام نه ټکې. اے بھائی تاسو لو ام هغه روزه نه نیسی خوشل روزه مار ماړکل ناغله می سن هغه مال قسم خوړې مونږ پنجاب کې کار کو نوې ساری راځو په هوټل کې چې اس کو مونږ لدا پته نشته هوټل والے لیویلی چې دا مزدوران راځي دوه دوه پراټي چې ولا ورکوا ا د میاشت هغه ورګې مونږ پته نه لګېدلې چې وای دا څوک دی ځان کې لګ دا جذبرا ولای د خپل عالمانو خدمت کوي دغه عالمان به فارغي کې څوک به د دکان سوچ کوي څوک به د سکول د نوکرۍ سوچ کوي څوک به د پټي د زمیداری سوچ کوي نو ستا دکان چې بنوي درغه او یو ګنټه کولاوی غیل خلک دکاندار وای تبلیغ والا دوستان وای 24 غنټه په مسجد آباد ساتو نا آبادون کې غطا دکان نه لګلې نو آبادون کې خود سکول نه لګلو آبادون کې خو غنم کړلې او ته بوډو نه کای جمعات با الا آبادی دا خود په پاس نه باديږي تب عالم لوي چې زمونږ حال دی ابسا حالي چې مونږ نار یو تبب نارې کدا د پیغمبر وارث دې وتا سره نار اتي راي او کته مزي او چرچی کې او دې نار ګرځي نو قسم دې حق دې ادا نکو سبب درنا الله تپوس کوي دا یو وبال او خاص کر دې پر غوږ به خفقي کې زموږ یې مرګورو کې غوږ ټول نه زیات ته ځکه دې کې ار سړې دې داول لري جزاز دې جنت ته کې دارې زه کو څوک دن کوم به ز دن کوم او کرا بار کوم به زرا بار کوم نو مال دې امام او عالم د خدمت ته ضرورت ته ندا ک بیا مکمل او څه به تاسو نه تپوس کو تاسو دار سره بارہ کی جرګی کوي دی بارہ کی جرګی نه کوي. ها بھائی دموږ یو مرګر دې ډېر لیک خړے دې پلار دې زموږ ډېر غټ خدمت کړو زموږ زړو بیانات او درسونو کې د والد سے بزانه اوس موجود دې هو بشیم داغه په نقش قدم دی ندا یو ډېر روخيار بچي دې برت یو خبره کړې اکل نا اکل مالو یا پختانو نسل لیگوی دا امامان وزار وزی پختانو کی خبره مشهوره دا دی وی فلانه تورجه بیده تاسو پلم دانا کن وی دا خیره گوره رت کی گینا دغه په مسلح چه ناس دا غه تورجه بیده دا پختانو تول دا یزار والی وی گئی خبره بانده ناغا کت خبره کوله چې د عبرت خبره دا وی یوزه کی یو عالم غریب سو یو طالب امامو خلقی نا دا روڑای غم کولو نا دا تنخا غم کولو باغ کلی کی چته یو مشر سړی مړ شو نو سرورو ختمی کو پښتنو کې دا سلوی خرج ډېری ګرمي اپا خوا به وی چې دې ګرمه ګرمه کې ونه وی چې سور شي پښتون سړی خیرات نه کوي بیا به کوي په خبره باندې چې سور شو دا نه بس کار در نه خراب دی. اے بھائی نو یا طالب غریب لکه سوچ کو چې زما دمر ډېر مقتدیان دي دې په ژوند کې زما سوچ دی دې خو په ژوند کې می خیر نشتا راشه دې په مرګ کې می خیر دی نو یاغه په بیا مړی وغوښتل څه وکون ادا غو تورجی به دی کنه. ها بھائی ما غو تاسو له یو غو تورجی به جتا زیاده وی غدا په مصالحه کې داسته نو سلوی خرج بلاتی دی چې بل په مړو بیا دی وسلوی بل په مړو و یو پکې خيار سره او د مازیګر مو سوشنو دی عوام له وی الله مبخا نن څه جرګه ده کې نه نو خلک کې نه است وی هغه ورته وی د طالب څه غمو کوي کې ختمای مو کوي په خبره والی و تاسو غم مکوای چې ټول ختم شي خاور لار شي به بدل تپته ولګي دا یو ازمایش امتحان دی په موږ او تاسو باندې زما عزت کولو د دې خپل انصاف کوي دی په لوګور تاسو دې ملک کې څوک جرګه کوي تاسو ولا وای الله له مخ کا موږ له شاکه کنا موږ په لایواز تاسو جرګه په تاسو کوي څه کوي مشران له یو روح الله له مخ کا او بس موږ له شاکه او څه فیصله را لو کدا څه وای کنا دا در لوام دی امام بارکی با تر مرگ پوری جتا قبلی لبخکوی که ٹھولو بر با بشائی ہے بھائی اے دی امام بارکی با چرتا اللہ نا یری گئی قبلی لبا مخکوی که نا ٹھولو بر بشائی ارسل پار جرگی کوای یر بھائی سجل لے نن فلانی اجرہ کی جرگا دا یر اٹھولو دا غلی چی چال بور کوا سوکو درو سوکو ندرو ادا ہو درو لے برو غرزونو پی گئی پا خبر بارے کم چی در لد پیغمبر پا مسلی والار دے دا غم نکوی دا په دې ټول صبح او فطر غله او کدا چې ونشي دا نعمت به الله تعالی سنواږي. کم قوم چې دا الله د نعمت ناشکری کړي دا قوم نه الله مدرسې علما او طلبه ټول سکړي دا ناشکری ده کنه بھائی داول مادی ما عزت مندو دای ته بارک را سے سوچ کدی دکان کئ نتوره ته وسنګه دکان کې مونسل کسان یو تب دکان څنګه کې تب زمون بشور 24 غنټه ناس تب پتی کی زمیدار څنګه کې مونسل چې کم حال لیا بستا حال می زمون سلو چې کم حالیا بستا حال می وی دا خو د بیت المال لپاره د ضرورت پوره کېدل نو د دې خپل عالمان او صاحبان مبارک څه شي د الله بندګانو دې مبارک لک فکر من شي چې دا عالمان خو خوشاله ای فارغ الذهن وی زکه چې ذهن فارغ نی کنا نو د دین کما حق هو کار نکی دی وجنه الله دې زموږ د نوجوان په علم کې خیر او برکت وا شي دا حدیث پاک دی د بخاری شریف د کوم نارینا او زنانا بارک چې الله د خیر اراده ولري نو د دین په هو ورته الله نصیب کړي دا عالمانو ډېر لوی مقام دی وګوره شرط دا دی چې د علم سره عمل وي بی عمل عالم خو یواز نه د ټول خلکو د فارد د دین نه د رکاوټ ذریعہ دا دی وجنه زموږ د دین په شوبو کې ک تبلیغ والے دوستان دی کو علما دی الله رب العزت دی دی با عمل جوړ کی او کله چې ګور عمل وینو بیا خلق په مسله عمل کوي او کله دا سی چې تاسو له ثواب خو خپل می عمل نی نو بیا د نور خلکو لپاره د ګورو کاوت سبب وي علامه ابن جوزی رحم الله مشهور واعظ ابن جوزی رحم الله نو یو غلام ور تراغه وی ته چې د جمعې دا واعظ کیر زما دا مالکم در ثناستی یره کده غلامانو دا آزادول خبره دی او کزه خډر تنگ شوی چې آزاد دی هغه ور ته وی چې کوم با وای سو جمعې پکې تیرې شوی او د غلام دا آزادول مسله غن کولا یو جمعې چې مسله وکړه مالک ناس وبس شکر تلاړ غلام لوي آزاد دی ناغه غلام شکرې لمراغه او شکایت لمراغه و یو پر خو شکر ادا کوم چې زما مالک آزاد کم خدا چې دا دور رضی صبر وکړو غلګ بخکی باندې کړه کنا علامه ابن جوزی رحم الله اور ته وی چې اصل کې زپه منبر تراغي هغه مسله کوم نه چې په خپل می په عمل نه لتار علوی د غلامانو د آزادولو مسله وکې نو ما وی وارو کې جلون به خپل غلام می آزاد کړي دا مسله په منبر نکو نو را دور افته ما پیسې را جمع کولې له پوره شي او بس یو غلام می آزاد کو چې مثلا می وکستا مالک په منلا د دیو جن دا سوچ پکار دے قسم دې په لور دمرا دین په دخلی په دعوت نخوري سمره چې په مدي دعوت خوري زمونږ د یو کتاب مزان ل پیدا کو اکابرین کی تقوا زمونږ د علماء دیوبند فرزګاری په کې ذکر کړي وایتانی رحمت الله علیه پکور کې خیرنه وادو نورتا ام اغمورتے والدی دے چاوی جنا خو اخیرے وادے زمو دا پختانم وی ویدا می اخیرے بچے دے ارمانونا با پریجو او بای دا سو آئے کنا بیا وی پا ما آسیم تو وادے نرازی نو پاغا وادے کی دا سکارو کی کنا چی زان بالکل اللہ نرازش دی وجن ودونو کی کوشش دا کوئے اے دا سی شرط جنج مو قتلے چی پردائی پکے تسلو پدې خپل عمر کې مو د واده داسې جنګ کتلې چې پردای پکې د دې زموار څوک دی چې د چا د زوی واده دی او دا 200 زنانې راغوختي د دې ټول بے پردګری د په عمل نامه کې ولیکل شو د چا په عمل نامه کې ولیکل شو اپا وادونو کې د مو خداسي طریقه دا شری پرده زمون کولو کې هنيش تا کړه نو بس په واده کې او تماشا جوړ شي نو تعالی رحمت الله علی مجبور شو او خبره چانه منلا نوې د واده پرز د کلی نه پښ یو ټانګي والو لوي جما سبقونه ختميږي را به شکلې پر وي خلک ورپسې ګرځي چې تانوي رحمت الله عليه رخصه اغال تنه خبر رولي بلې رخصه نیم او چې دا رسم او رواج وی ترغي د کلی ته ناراضه وای کم کلی کې چې پټ شوی اخري والو ورته چې حضرت مو خستا سره د واده په انتظارو چې تاسو سکړې مونږ باغ سکول مونږ ټول کله ستا په لاس بیعت کو چې مونږ به په ودونو کې رسومات نه کوو د زمونږ مشران خود بدعاتو نه تختیدلی صبر کړي برداشت کړي برداشت په ځنه خبره ده چې یو عالم مونږ سره شاګرد هم پاتې اوسلوی عالم دی ناغز د تبلیغ مشر عبد الوهاب صاحب سره تاسو د دې بعد خلکو نفس بالکل مړوي سوي نفس سوي امړوي هغه جذباتي فیصله دای نه نو یو کس ورته راغوي حضرت دا کتاب زموږ د تبلیغ مخالفت کې چالي کله نو وی عبد الوهاب سے ولوی چې دا زموږ خیرخواهی لټوله مونږ کې بس نقصاناتو نا ورته وی چې حضرت کتی اجازت کې مونږ بدري مقابله کې کتاب وی دا کتاب ملي کې بیا وای لې کې بیا وتا سو مقابله به جوړه شي دا شی په خپل ځای څه کوي په دې خپل ځای باندې دا شی فریز دی دیو جن زموږ د دی علماو د وخنا د صحیح تصوف یو سلسله را روانه ده دا تصوف سره د باطن اصلاح شي ډېر خبرې په دې حل کیږي چې اې د شرک بدعات او رد بکې خو باز یې سړی مقصد شرف الاول دی غلاړو جواب ورکوه ما زموږ دی علما یو قاعده ذکر کړي وای لا جواب لصاحب عناد عنادی سړی لاړو جواب څه نشتا اغلاړو ضرورت نشتا نو په دې اخلاق او زمای عزت مند دین پھیلاویږي الله دې زموږ دی علما او اعمال یو نمونه زمای عزت مند جوړه کی او غره دا خلک غره دی په لګورې دا یو خبره یاد لري زمونږ د دې پښتنو ک خپل پکې دینیه کني خو عالم کې غره دین خوخ لري بعض اوقاتو کې ډېر مدرسې په دې شاړي شي مونږ یو ځای کې ول تد بنات یو غټه مدرسه وا نو دا غا معلم او استاد چې پکې و دا غي ضرور وادو نو دا زنانه دا سی کله انسی شیاطین د جنین نه زیات خطرناک کار کوي آی ور ته ورور دی او به یو پیر به پکې وي بس هغه استاد مجبور کوي یو پیر ووالو شپږ اوسل 200 کس د ماشومان سبق وي ساری ټولې تلاري ما کور کې ته پوښتنه نه ماشومان وېدا دغه شان چل شوی نو زنانه ګور خپل ګړیږي خود عالم ګړای نه د خوخه دا عوام به پخپل عارفه کوي خود پیغمبر د وارث بی دینی نه د خدام د الله یو رحم او کرم ده کنه ها بھائی دا نو ګوره عالمانو دی عمل خلق ګوري که چرستا په عمل د خلکو یقین راغې چې د دې سړی عقیده عمل کاروبار خلا لین دین د کور او بار زندگی سنبال لا بیا به خلکړو د مسلې تپوس بل چاله نه کوي طالب راضی او ثانه به د مسلې تپوس کوي سمرا کار چې په عملی زندګۍ کېږي دمر زمای عزت مندو بل ماشاءالله تاسو را علاقه خو دیندارم دا یو مسلو ما شروع کړ ډېر زوینو کې په خلکو عملو زموږ په پښتنو کورونو کې شری پرده نشته اني پیجنې چې اوسې پیجنې نه ګنا نه پیجنې توبه وتی صوبه دي دا یو خبر کوم تم شي خو نه ای بھائی ها بھائی د شری پرده اهتمام وکای اگر چا پکور کیوی نو الحمدللہ شری پرده دا دا یو خود پختانو دا رواج پرده دا کداسی یو پنزوس نورم دا رواج پرده مشورو کنو اخیرت کی با پی سمیلاو شی تا سلوا دا رواج پا پرده با سمیلاو شی پا شری پرده با اللہ ملاوی گی دا علماء ناستی شری پرده فرض دا لکد مزد روجی و زکاة پشار شری پرده سدا ایستا دا رور دے ستا ډیر خپل له ځکه ستا د مور او پلار نه پیدا دي خو ستا د دې خزي سکیږي ستا د خزي دای څه بل کیږي کته مړ شوې او اې د تیر شو یا ژوند دی او د خزي له دې طلاق ورکو ستا د اروري په نکاح سره چې کني شي غسته معلومه دا څه چې دا سړی څه دی ستا رور دی خو د خزي دې پر دې دی اې ستا مامان دمر خپل له چې ستا د مور سکه رور دی او ستا د خزي سکیږي ستا د خزی پر دی دی ستا تر دی د پلار رور دی دی او ستا خورای او روار دی خود الله په قانون کې ستا د خزی سے نکی نو دی شری پر دی احتمام بکورونو کی کوئی خو حمد بھائی او کدا پردنی نو فرض ماتی یو زی کس عالمان ناجمو دی عالم ورطا بیان کولو نالمان لیتا جی ممبر لوگی جیوی زبون غرزوی جی منکرات او منکرات نوی منکر خود کور کی پروت تے کرد ها بھائی ته چې په منبر باندې مثال پتو وي شغله بیان دی او فلانې دی او لاړ غرزه زګونه غرزه ستا په کور کې قانون د الله شتا ستا د خپل رواندار او ضرور نستا خزه پرده کوي د الله فرض حکم ستا په کور کې ماتيږي دا الله فرض حکم دا پکور کی مات دی تاسو دی الله مونږ ټول حج لګوږي تاسو یا امین که تاسو کې اوسړې حج لذین او رواندار ور سره تلې شي ارا دې دې چې به خبر نه ډاکټر لګوځي ادا ته چې لاس وینځي دا لو باچ یا پراټه دې لساري پخای اپ تنور دې روټای پخای داروان دې ور سره حج کې شو دا پر دایو غتال د حج نه بغیر پته نه لګې دې د مسلې نو دې شری پر دې اهتمام وکوي کنه وکوي نن نګور دې بارک فکر من شي دې بارک نن فکر من شي او جدا کوي زمون په دې علاقه په خو یو سړیو هغه بچي بیا ډېر خل عالم زمون د بچو استاد هم او په کم کال عمرې لسن ماولې مې زمون که حج لدرلو نو حج رزو کې ودې ځان سنبال ځان سره سنبال کړي د دعایو وخت دې دې نه چلاړو نو طواف کول دوران طواف کې په الله مرګ راوستو بعض خلکو ته داسې مرګونه الله ورکي چې ژوندۍ دا غي تمنا لري نو مال یو ځل کې سکولا پلار ډېر پخت تبلیغي وي زه بیا دغه مې کول تعلیم نه وینور رواندار بناسي پلار راغې وې دا سوره ټلم ویراله وی د خپل خزل تعلیم کې ستاره نوري سری چې پرده په منځ کې نشته او تعلیم ولکه دا خو پرده یې دي کنه اته سلام الله اعظم د ټول حیا پرده او ساتي پختون چې شرمول خپل شرمول ک پردي تاسو لوام د الله او د رسول خبره د دنیا او د آخرت د ګټه خبره ده تاکه شرمای خوره به شرمای تربور به شرمای ماما به شرمای دا د وخت په خواغور د خاور د لاندې کوم مشران چي دي دای ډېر درنې خبرې وي اوس هم د مشرانو ته یادي ايږي بچا سره دوستي او خپل ولي کولا وي خپل ولي کو خود کور نه ګوره بار نه پیدا څه وکنه خپل ولی به کو حکم دی کی د کور نه بار نو خپل صاحره د کور ته د خځې سره د شری پر دی کوشش وکوي یک سو کوئی چې زما اراده ده لکه جذبه مو لکه جوړ ده نو لا سجت کوي چې چل در لو خیم ها بھائی هم زه د لچل خیم نن بتاسو چې کور ته لاړ شي کنه اول غو کې دی شي چې د انځینې زمين د خويند زما خبر اوري نو خپل بیبي بکې نه وای خدا سی بولنه جماعت مولا او د امام نه مساله او د الله او د رسول خبره مې ووري دا ځکه دې پښتنو کې خبره دا را د کله مولا له وی دور را لګرانه و ما دې کې دا مولا له مسلې خپل جوړای دا سی وای ولک ويرم کو استاد او مولا سانو لا تیرا لګرانه قسم دې ک عالم د ځان نه مساله جوړه شه د جهنم زيره مسلې جو جوړول شي د دارا کچا د ځان نه مساله جوړه کا اگر چې اولي نه لوي عالم دې نه زې کم زيره او جهنم ته ځي مدا چې بوله نو وایي واه مریدا ما نه خو قسم دې کدا زما خبره ما له ګورا او زما خبره له ګورا دا د الله او د رسول خبره ده خجل بده وي چې ما خنن د الله او د رسول خبره واورې تا ما خو یې کلی چې زما ضرور ستا خپل له خو الله او رسول وایي چې دا پر دې زما ضرور دې خوستا سن کی او زما دا اثر او ماما او خریر وار الله او رسول وایي چې دا ستا سن کی نو بس خو نن نه بل الله په کتاب عمل کو زما ضرور خریه ماما تر کوم کر راتلو نو ته چې دن نه نورا بار کیگا او کباری نو کوټی لدن نه کیگا او کال ته شه په خې شه تویږي نو بس دا څه کوا ها زما دی رور تا زما تر ماما ته په خیرالی نه وې تا خځي چې ستارور در کر راغې یو ځلې په خیرالی و نه وي تر مرګ به کور کې و نه وي دي پښتنو کې یو هیڅ نه نه پوي وای ما تر ونداري په خیرالی نه دی ویلي هي تاسو لوام که زه تاسو لوام چې تاسو کلی له بیا نه راځم تاسو ویلي زه به وام چې ما دې مين د خويند خوړو مال په خیرالی و نه زما د مازغه خرابې کنا دا ویلي تاسو د خپل زنانه او ما پردي کړای کنا دا استاد علی ور الله رسول وای چې پردې دې بس خوځي په خیر علي له خوځي بس کل کنا بس خبر اخلاص شو نو کوشش بدا کوي دا مې د مونږ یو مرګره نه وای د مونږ یو خپل جراشي وای د مونږ د زنانو حاضری علي بازي داسې ناپو هي نه غسر او داسې پښتون سره بس کې چې هغه وی فلانای را له په خیر علي هغه سره فلانای سره سکار دی دا کوشش زمو دي پښتنو کې دا یو مصیبت ته روجي بونی سي او پکی بتراوی هم کی درسونه مشول د قران ختم مو شنو د اختر مبارکی کی مز ناراضی کنه نو دا غثر نه په پورون ورن روزي نو چې د محلی غثر لذي بازي اختر مبارکو کی خود سره لازم ملا او خبره ورته راکای نو چې د محلي دا اثر نه وزي روزیم پکې لاړې منځونم پکې لاړې پیګې په خبره باندې اعظم استاد محترم وی یو غل چر پټ کړه نو زوی له وی دا قراره په خور دی بازار کې خرچ کا ناغه ماشوم وغلا رو موټونو لم کتل چرګي میخه ناغه نم چا پټ کو نو ای مازیګر راغې زی وغور ته پلار و صحیح بچی چر دی خرچ کو کنا یو خرچ میګو پسولاړو وی سر پر سر پیګې په خبره باندې نو سر پر سر که خلاص شي داسته چې ټول ټول عمر روزیو نیوی تراوی هوی چې کافلم پکې داسته اوس په پردو کورونو کې خصوص سره مبارکي کوي نو ټول محله هو لګره چې دودري کورونه پوره کې بس هم څه دې پکې لاړه ځکه خزي سره خبرې کې ګناه شوا لاس ملاوي ګناه کبیره شوا نو تابل را روزی تل او دې په لدا تل یې سم در سره پاتې نشول د شری پر دې اهتمام وکړي د الله بندګانو ان شاء الله کو عمر ویز بیا اعظم نجی بیا زوام چا کرے شری پر دا نو بلا سوچتے وګوره پدین عمل مور دا دیپل وګوره جنگل کی وېزمری هر څوک پدین عمل نشي کولای سټو کی خونه دي دا جنت لتل خو ته آسان خبره نه دا دا خو په لاسو تو کی او ماحول به جوړو ادم نه جتن لړشا او خزر بس شری پر دنه کې لړګه ول راواچو نو یو په لغه پر دا جوړو بل په دې ګناي کبیره او قتل دی کو ماحول جوړولو باندې با وخل دا برور وې چې دا د ګناه خبره ده د زنانو ذهن چې دا ومني چې د الله حکم ده او تا ومنل چې د الله حکم ده به منل ګران ندي چې دا شری پر د الله حکم ده او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حکم ده نبي ګرانه وګره یاد ساتي الله زموږ د بازي عالمانو په حال باندې رحم کوي او ځکه مرګي راوي ویزه د پردي ماحول جو کوم هغه مولا را نه خراب چونکی د مولا کور کې خپل شری پر ده نه و نا ویرا لګاټا وړه کی نو دا موږ سره نقصان خبره ده چې اوس ما عمل نشتا ابل امي سره به کوي واو ذول سوام اغه له ساه خو دي خو تعویلات فاسده ول حکم نا شری پرده ده چا حکم ده دا د الله او د رسول حکم ده الله دې په مالم او تاسو ټول له عمل کول توفیق را لګي بس پدی به اکتفا او دعا او غواړی الہ العالمین اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله مونږ ته زمونږ والدینو ته استادانو مشایخو ته ټول عمر ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا الٰه العالمین زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله د دنیا فنا زوال نیمګړتیا او د آخرت بقا او دوام زمونږ د زړونو ته ورکوس کړي الله زمونږ نه هغه کارواله چې زمونږ قبر او آخرت به جوړیږي الله د هغه کارونو نه مونږ ټول په حفاظت کې وساتي چې زمونږ قبر او خیرت پروانه دي پروردګار عالم استاد پیغمبرانو دی وارث جوړې دو په سلسله کې مونږ را جمع یو الٰه العالمین اعظم دا کم نوجوان مولانا سے فارغ شوه تد دوی په دې علم او عمر کې او د ټول علما کرامو په علمونو عمرونو کې خیر او برکات واچي دا د خپل استادانو والدینو د ټول امت د پاره د دنیا او د اخرت د خیر یو ذریعہ وګرځه الله زموږ د ټول مسلمانانو نارینه او زنانو په ژوند کې دا جذبه راوړي چې مونږ هم خپل بچی علم دین طرف ته متوجه کو او د بچو نه حافظان او عالمان جوړ کو پروردگار عالم زموږ څومره بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجل ورکړي د چا په کورونو او هسپتالونو کې بیماران دي الله شفاء کامل عاجل ورته ور نصیب کړي الله د چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ورکی او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي الله د خپل علما کرامو مونټول خادمان جوړ کړي د دای د هر خبر بارک مونټول فکرمن جوړ کړي الٰه العالمین الله مونټول د توفیق راکې چې په جایز طریقې د دین د خادمانو د انبیاء علیہ السلام د وارثانو هر قسم خدمت کو الله د دین حق چې سمره حق شوبې دي ټول قائم دایم ولره د هر قسم شرون او فسادونو نه الله په امن او امان کې الله زمون په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظتو کې باج مرګور دعا د فاروی دی یا الٰه العالمین د دې حاضرین او غایبین او زمون چې سدینی دنیوي حاجتونه دي الله د خپل غیب او د خزانو نه پوره کړي زمون چې سب پریشانی تکالیف دي الله په خپل رحم او کرم دا ټول لري کې اللهم انا نسالک من خیر ما سالک منه نبیوکا وحبیبک محمد صلی الله علیه وسلم وعبادک الصالحون واولیاءک المقربون ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیوکا وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله تعالى على خير Thank you.